17 właśnie minęła, tu Trójka, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki, 27 dzień października, jest piątek, przed nami serwis. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, Artur Wertowski. Kataloński parlament za ogłoszeniem niepodległości regionu, hiszpański senat za przejęciem przez Madryt władzy w Katalonii. Porywy do 110 km na godzinę i IMGW ostrzega przed bardzo silnym wiatrem. Na Zamku Królewskim specjalna sesja, trwają obchody 500-lecia reformacji w Polsce. Kataloński Regionalny Parlament przegłosował wniosek o rozpoczęcie procesu powstania Republiki. Wniosek poparło 70 deputowanych, 10 było przeciw, a 2 wstrzymało się od głosu. A w głosowaniu nie wzięła udziału opozycja. W Senacie w Madrycie przegłosowano dokument pozwalający na zawieszenie katalońskiej autonomii. Wniosek o włączenie do porządku obrad rozpoczęcia tzw. procesu konstytucyjnego, którego celem ma być powstanie niepodległej republiki, wpłynął przed południem. Podpisały się pod nim dwa ugrupowania, skrajnie lewicowy KUP i centroprawicowe Junts per Si. Partie opozycyjne usiłowały zaskarżyć dokument do Trybunału Konstytucyjnego, ale nie było na to czasu. Głosowanie w katalońskim parlamencie było prawdopodobnie ostatnim publicznym aktem Carlesa Puigdemonta. W Senacie zawieszona katalońska autonomia. Jeszcze dzisiaj decyzja Senatu zostanie przyjęta przez rząd i opublikowana w dzienniku urzędowym. Jutro rozpocznie się przejmowanie przez Madryt nadzoru nad katalońską policją, finansami, mediami i systemem informatycznym. Z Madrytu dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. I jeszcze komentarz z Brukseli. Dla Unii Europejskiej nic się nie zmienia. Hiszpania pozostaje jedynym rozmówcą, oświadczył szef Rady Europejskiej Donald Tusk w reakcji na decyzję katalońskiego parlamentu, żeby ustanowić niezależną od Hiszpanii Republikę Katalonii. Jednocześnie wezwał Madryt do dialogu. Hanna Gronkiewicz-Waltz krytykuje decyzję Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w sprawie placu Piłsudskiego w Warszawie. Resort przekazał plac, na którym znajduje się m.in. grób nieznanego żołnierza, pod trwały zarząd województwa mazowieckiego. Plac Piłsudskiego powinien należeć do władz Warszawy, mówi prezydent miasta Hanna Gronkiewicz-Waltz. Nie oddamy tak łatwo tego placu. Placu symbolu, placu warszawiaków, placu niezłomnej stolicy. O przekazanie placu wnioskował wojewoda mazowiecki, argumentując, że plac Piłsudskiego to nieruchomość Skarbu Państwa i odbywa się tam wiele uroczystości państwowych. O podpisaniu decyzji administracyjnej w tej sprawie poinformował minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk. Wystąpiłem do pani prezydent Warszawy z prośbą o przekazanie dokumentów związanych z tymże placem, które są w dyspozycji pani prezydent. Mimo dwukrotnych wystąpień nie otrzymaliśmy dokumentów, podpisałem decyzję administracyjną. Zdaniem ratusza teren przylegający do grobu nieznanego żołnierza, na którym odbywają się uroczystości państwowe, należy do stolicy. Tą sprawą zajął się Cyryl Skiba. IMGW ostrzega przed bardzo silnym wiatrem w weekend i w poniedziałek. W sobotę już na zachodzie i po morzu porywy wiatru mogą dochodzić do 70 km na godzinę, a na wybrzeżu nawet do 100 km na godzinę. I tak ma być przede wszystkim w Wielkopolsce, na ziemi lubuskiej i na południu ziemi łódzkiej. Tam porywy do nawet 110 km na godzinę. Na wysoko w górach do nawet 130 km. Informuje o tym synoptyk Maria Waliniowska. IMGW zapowiada sukcesywne wydawanie ostrzeżeń pierwszego i drugiego stopnia. O przygotowanie noclegowni, by w nadchodzącym okresie zimowym mogły zapewnić schronienie wszystkim potrzebującym, apeluje w liście do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast minister rodziny Elżbieta Rafalska. Ważny jest stały monitoring służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oraz dobra koordynacja działań, jak również właściwe reagowanie wszystkich, dla których los osób najbardziej potrzebujących naszej pomocy nie jest obojętny, napisała w nim minister Rafalska. A według danych resortu z marca w Polsce jest niemal 33,5 tysiąca bezdomnych, ponad 83,5% z nich to mężczyźni. I na koniec koncerty, modlitwy, konferencja naukowa, wystawy, grami i pokaz filmowy. No to wydarzenia, które towarzyszą centralnym obchodom jubileuszu 500-lecia reformacji w Polsce. Główne obchody odbywają się w Warszawie. Patronat nad nimi objął prezydent Andrzej Duda. Na Zamku Królewskim trwa specjalna rocznicowa sesja, na której głos zabrał prezydent. Na miejscu jest Grzegorz Maciak. 31 października 1517 roku augustiański mnich i profesor teologii Marcin Luther zgodnie z ówczesnym zwyczajem przybił do drzwi kościoła zamkowego w Wittenberdze 95 test. Dotyczyły one nadużyć w kościele zachodnim, szczególnie tych związanych ze sprzedażą odpustów. Na pamiątkę tego wydarzenia ewangelicy przygotowali w całej Polsce szereg imprez kulturalno-naukowych. Centralne obchody trwają w Warszawie. Patronat nad nimi objął prezydent Andrzej Duda. Podczas rocznicowego spotkania na Zamku Królewskim prezydent podkreślił, że luteranie na trwale wpisali się w historię państwa i narodu polskiego, która jest wspólną historią wszystkich Polaków. Chcę dziś bardzo mocno podkreślić, że ten etos i wielkie dziedzictwo Rzeczypospolitej, którą nazywamy Rzeczą Pospolitą przyjaciół, należy także do polskich ewangelików, a co więcej, jest także i państwa dziełem. Prezydent przypomniał, że polscy luteranie ginęli w Katyniu, Palmirach i walczyli pod Monte Cassino. Prezydent wspomniał także współczesnych luteran Jerzego Pilcha, Adama Małysza i Jerzego Buzka, który notabene jest gościem na Zamku Królewskim. Były premier przedstawił referat o roli reformacji w integracji Starego Kontynentu. W czasie uroczystości na Zamku Królewskim po raz pierwszy została wręczona nagroda imienia Anny Wazówny. Otrzymał ją Kościół Szwecji za pomoc humanitarną udzieloną mieszkańcom Warmii i Mazur po II wojnie światowej. Dziękujemy, relacjonował Grzegorz Maciak. To był serwis Trójki. Teraz sport, Krzysztof Łoniewski. I piłka na początek i zagraniczne powołanie Adama Nawałki na listopadowe mecze kadry z Urugwajem i Meksykiem. Specjalnych niespodzianek nie ma. Brakuje kontuzjowanego Łukasza Piszczka i będącego w słabej formie Łukasza Teodorczyka. Jest za to Artur Boruc, powołany na pożegnalny mecz w reprezentacji. Idący tropem piłkarskim, teraz nie najlepsze wiadomości dla kibiców Tottenhamu. Harry Kane naciągnął mięsień uda i nie zagra w jutrzejszym hitowym spotkaniu z Manchesterem United w Premier League. Super strzelec kogutów ma być jednak gotów na środowy mecz z Realem Madryt w Lidze Mistrzów. W kraju będą dziś kopać we Wrocławiu i Poznaniu. Śląsk gra z Pogonią od 18, Lech z Wisłą Kraków od 20:30. W tenisowym WTA Finals w Singapurze znamy już komplet półfinalistek. W grupie czerwonej awans wcześniej zapewniła sobie Karolina Woźniacka. Mogła zatem luźniej podejść do meczu z Caroline Garcia i w efekcie przegrała w trzech setach. Francuska dzięki tej wygranej zwycięstwo Eliny Świtoliny z Simoną Halep uzupełniła stawkę półfinalistek. Tymczasem na ćwierćfinale zakończyli udział w imprezie ATP w Wiedniu Łukasz Kubot i Marcelo Melo. Przegrali po bardzo zaciętym trzysetowym spotkaniu z Rohanem Bopaną i Pablo Cuevasem. Polak i Brazylijczyk wygrywali dwie poprzednie edycje tego turnieju. Nie mielibyśmy nic przeciwko, gdyby któryś z naszych żużlowców wygrał jutrzejsze ostatnie zawody cyklu Grand Prix w Melbourne. Zwycięstwo, choć nie tylko one, pozwoliłoby Maciejowi Janowskiemu wywalczyć brązowy medal Mistrzostw Świata. On sam jednak nie wybiega tak daleko myślami. W szczególności chodzi mi to po głowie, żeby mój sprzęt był w 100% sprawny i oby te problemy, które mieliśmy gdzieś tam w Toruniu i we wcześniejszych turniejach, w końcu się skończyły i mam nadzieję, że jakimś fajnym akcentem zakończymy Grand Prix 2017. A tym fajnym akcentem byłoby oczywiście podium w całym cyklu. Janowski na razie jest czwarty w klasyfikacji generalnej. Drugą pozycję zajmuje Patryk Dudek, a zawody w Melbourne jutro od godziny 10:30, a kolejny w sport w Trójce za 2 godziny. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Do strzeżonego pilnie budynku wdarł się mężczyzna w wieku dojrzałym, o nikczemnej posturze. Marek Wałkuski, proszę państwa. To jest Napad, czyli kawałek nieznanej historii Ameryki. Jeden z rabusiów sobie odstrzelił palec w czasie napadu na bank i ten palec został w banku i został zidentyfikowany na podstawie odcisków palców. To jest autentyczna historia. Retransmisja spotkania autora książki, czyli Marka Wałkuskiego, z jego fanami, czyli Kubą Strzyczkowskim i słuchaczami. W Trójce dziś, tuż po 18:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają. Telewizory z jesiennym rabatem aż do 15%. Na przykład Smart TV LG 55 cali 4K Ultra HD klasa A z matrycą OLED. Tańszy o 1000 zł. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Coraz zimniej, coraz ciemniej. Nareszcie rusza zimowa kumulacja ofert w Mercedes-Benz. Samochody osobowe z rocznika 2017 w najlepszych cenach. Najwięcej emocji w zimowej kumulacji. Sprawdź w salonach Mercedes-Benz. Marian, aha? Ty taki mądry jesteś. Weź mi powiedz, jak dobrze kupić smartfona? Dobrze kupić? No to taniej kupić oczywiście, Barbara. Teraz kupuj taniej w Media Expert. Smartfony taniej nawet o 400 zł. Na przykład smartfon Huawei P9, 8-rdzeniowy procesor, podwójny obiektyw, taniej o 400 zł. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Moja mama ma pralkę Samsung Adwash, która dzięki technologii EcoBubble pierze skutecznie nawet w niskiej temperaturze, ale najbardziej rewolucyjne są w niej dodatkowe drzwi Adwash. Zawsze można przez nie dołożyć zgubione ubrania. Dzięki drzwiom Adwash można również dodać rzeczy tylko do płukania lub wirowania. Ta pralka jest niezwykła. A teraz przy zakupie pralki, pralkosuszarki Adwash lub suszarki Samsung otrzymasz do 300 zł na zakupy w perfumerii Douglas. Promocja trwa do 30 listopada. Szczegóły na adwashsamsung.pl. 1 stycznia 2018 roku. Wiadomości dnia. Tak, nie przesłyszeli się Państwo. W salonach Seata mamy już rok 2018. Wyprzeć czas. Już dziś zamów Seata Ibiza z rocznika 2018 w specjalnej cenie 43 900 zł z promocyjną 5-letnią gwarancją. Sprawdź też specjalną ofertę przedsprzedażową dla innych modeli. Taka okazja już się nie powtórzy. Zapraszają dilerzy Seata. Seat. Teraz w MediaMarkt. 49-calowy telewizor 4K Ultra HD Smart TV z technologią HDR marki Samsung w cenie 2999 zł. Teraz aż do 30 korzystnych rat. MediaMarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy. 12 minut po 17. Tomat Dusk. I've often walked down the street before, but the pavement always been beneath my feet before. All at once am I several stories high, knowing I'm on the street where you live. Are there lilac trees in the heart of town? Can you hear a lark in any other part of town? Does enchantment pour out of every door? No, it's just on the street where you live. And oh, the towering feeling just to know somehow you are near. The overpowering feeling that any second you may suddenly appear. People stop and stare, they don't bother me, for there's nowhere else on earth I'd rather be. Let the time go by, I don't care if I can be here on the street where you live. Troszkę może szumieć, bo otworzyłem okno, jako że nad Warszawą by przeszła mała ulewa. Powietrze teraz czyste. Pani Agnieszko, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. No ja chciałam powiedzieć, że tak mi miło słuchać radia i tych piosenek, które pan nadaje. Piątek to mam taki czas już naprawdę relaksu i tak naprawdę cudownie spędzam ten czas z pana audycją. A muzyka to jest po prostu moja muzyka, także dziękuję panu bardzo za te piękne piosenki. Wzruszenie odebrało mi głos. Kłaniam się pani. Nowhere else on earth I'd rather be. Let the time go by, I won't care if I can be here on the streets where you live. Can't be here on the streets where. To był Matt Dusk. Jesień, jak wiadomo, proszę państwa, to czas sprzątania liści. Jedni grabią, pakują do worków, inni niestety palą liście. I wówczas skutecznie zadymiają najbliższą okolicę i do tego niestety trują. Nieraz jak idzie dym, tak wie pan, to przez park to jest aż niebieski dym. Powinno się do worków liście zabrać, a nie tak sprzątać z jednego kąta w drugie. Ale jak się tego nie zrobi, to liście przymarzną, na wiosnę będzie pełno brudu. Tam, gdzie w gminie mamy selektywną zbiórkę odpadów i odbierane są odpady zielone, między innymi liście i gałęzie, to nie wolno ich palić. Sławek Brzuzek, Fundacja Nasza Ziemia. W niektórych gminach trzeba to zgłosić do gminy, czy też do firmy wywożącej odpady. W innych jest to odbierane z normalnymi odpadami, tylko właśnie trzeba to jakoś popakować. Nie wolno spalać liści. Piotr Odorczuk, rzecznik prasowy Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Krakowie. Mieszkańcy mają do dyspozycji programy odbioru odpadów zielonych. My bezpłatnie odbieramy z wszystkich ulic. W systemie harmonogramowym przynajmniej raz w tygodniu jest odbiór odpadów zielonych. Mam z liśćmi trochę problem, ale to jest miejsce, gdzie raz w miesiącu można wywieźć te liście. Pani co, pakuje to do worków? Do worków. To jest punkt odbioru tych zielonych nieużytków. Bardzo często w wielu gminach jest wprowadzony całkowity zakaz palenia liści i gałęzi ze względów bezpieczeństwa i ze względów zdrowotnych, dlatego że liście zawierają sporo azotu i w momencie, kiedy je palimy, to poza dwutlenkiem węgla powstają również tlenki azotu. One mają taką właściwość mocno drażniącą, więc dla wszystkich alergików, astmatyków to jest bardzo szkodliwe. Dym ohydny. Znaczy smród to jest jedna rzecz. Poza tym my nie za bardzo wiemy, co na tych liściach jest. No bo przecież palimy liść, na którym wiele rzeczy się osadziło przez całe lato, więc palimy wszystkie te substancje, które na liściach są. Co więcej, niektórzy paląc gałęzie i liście próbują palić na przykład śmieci. I to już jest w ogóle niebezpieczne, dlatego że jeżeli palimy na przykład tworzywa sztuczne, no to uwalniamy do środowiska między innymi dioksyny. Są bardzo silnie rakotwórcze substancje. Liście i te wszystkie odpady palone w temperaturze 200-400 stopni, bo to jest mniej więcej temperatura w ognisku, powodują, że te związki, które się syntetyzują, tworzą się podczas tego spalania, są dla nas bardzo, bardzo niebezpieczne. Zależy, gdzie czasem sprzątnąć, a czasem nie. Jasne jest, że najlepiej byłoby ich nie grabić. Dr Marcin Zych, Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego. One stosunkowo szybko, no w zależności od gatunku, trwa to od kilkunastu tygodni do powiedzmy paręnastu miesięcy, rozkładają się, tworząc po prostu żyzną próchnicę, która zresztą może nawozić nasze ogrodowe rośliny. Po co wywozić, skoro może lepiej byłoby zostawić na miejscu? To część zostaje, nie wszystko. Tutaj są, jak zawsze w takich sytuacjach, plusy dodatnie i plusy ujemne. Na pewno może być zagrożenie, że w tych liściach będą zimować pasożyty, czy będą rozwijały się grzyby, ale jest też bardzo wiele korzystnych okoliczności, które wynikają z pozostawionych liści. Pierwsza rzecz to jest to, że po prostu na ziemi jest cieplej, a więc i rośliny na tym korzystają. Te liście w większości przypadków wiosną już są wchłonięte w ziemię, są rozpadnięte, są, można powiedzieć, skompostowane. Kolejna bardzo ważna rzecz to w tych liściach są poczwarki różnych owadów, na przykład owadów zapylających. Więc również z tego względu, w trosce o zachowanie bioróżnorodności w naszym własnym ogródku, może warto wydzielić w jednym kącie przestrzeń, z której liści nie będziemy usuwać. O liście pytał Tomasz Jeleński. Za tydzień zapyta o co innego. A Ringo Starr, John Mayer, Jerry Lee Lewis. Roll over Beethoven, roll over Beethoven. Katarzyna Kłosińska, witam panią profesor. Dobry wieczór. Jednak, tak? Patrzę za okno, żeby wieczór, sprawdzić. Tak. Już, tak? No, raczej. Czyli konsekwentnie wieczór. Będziemy tak się witać. Do wiosny. Do wiosny. Co ciekawego? Ciekawe manele i manatki od pana Grzegorza. Aha. A mianowicie słuchacz prosi o wyjaśnienie właśnie pochodzenia słowa manele. Mhm. I ma ono, znaczy zastanawia się, czy to słowo ma związek z bambetlem, bo pamięta pan, kiedyś mówiliśmy o tym, że bambetle. Omawialiśmy to słowo. Omawialiśmy bambetle dzisiaj w liczbie mnogiej, kiedyś to było tylko w liczbie pojedynczej, znaczy nie tylko, ale było w liczbie pojedynczej. Czyli ten bambetel. Ten był, i to był bambetel, i to był mebel. Aha. Takie z niemieckiego bank, czyli ława, i bed, czyli łóżko, czyli taka ława, łóżko, i to, co się trzymało w środku w tej ławie, to były bambetle, czyli takie rzeczy osobiste. A bambetle mają jednak coś wspólnego z manelami? No, mają tylko to, że oznaczają mniej więcej to samo, ale zupełnie inne pochodzenie. To znaczy manele dawniej występowały też w liczbie pojedynczej, czyli to była manela. Tutaj ma pochodzenie włoskie. Wywodzi się ze słowa oznaczającego bransoletkę, manilia, i tutaj no, wszędzie jest łacińskie manus, czyli ręka, gdzieś tam u źródeł. I taką manelą, czy manelami w języku polskim nazywano to, co można wziąć do ręki. No tak jak bransoletka jest na ręce tutaj. Czyli takie rzeczy podręczne. Podręczne, właśnie. Tak? Takie rzeczy, które można wziąć do ręki. I tak samo było zresztą z manatkami. Bo to oczywiście dzisiaj też rzeczy osobiste. I tutaj z włoskiego też manata, czyli taki pęczek, naręcze. Znowu tutaj mamy to łacińskie manus, czyli ręka. A więc można powiedzieć, że manele i manatki to było to, co się mieści w dłoni. No, czy dzisiaj takie rzeczy osobiste, rzeczy takie, które bierzemy pierwszej i wychodzimy. Potrzeby, tak. A najczęściej zabieram swoje manatki i wychodzę, prawda? Bo a właśnie, bambetle nie, to już jest coś poważniejszego. Bo tak? To, co się mieści w łóżku, ławie. Oczywiście dzisiaj wszystkie te słowa mają to samo znaczenie, trochę różnią się stylistycznie. Jak nasi słuchacze będą rozróżniać, to będzie to chyba mile widziane. Tak, oczywiście. Tak, to, co biorę do ręki, to manele i manatki. Pan Andrzej z Krakowa. No właśnie, pytał ciekawe słowo. Zastanawiałam się, czy można je tutaj w radiu wypowiedzieć. Można. Ale można. Ja lubię to słowo. Ja też. To takie słowo retro. Retro, panie redaktorze, bo my już jesteśmy retro chyba. Chodzi, proszę państwa, słowo lampucera. Lampucera. No, jak wiemy, lampucera to pierwotnie to po prostu była prostytutka. Dzisiaj to oznacza taką kobietę, no nielubianą, ale też taką wyzywającą trochę. Ktoś na przykład ubiera się jak stara lampucera, prawda? Przesadnie ponad umiar na przykład, umalowaną, no prawda? No właśnie. Za długie paznokcie. Tak, szpilki, obcasy. No i gdzie takie panie szukały klientów, panie redaktorze? Takie lampucery, czy takie panie, które się lekko prowadziły? Gdzie popadnie? A najczęściej dbały popadło... o przychody, a popadło pewnie pod latarnią. Na ulicy, no tak chciałem no powiedzieć. No właśnie. Tak. I teraz jak sobie przeanalizujemy to słowo lampucera, to zobaczymy, że tam jest lampę niemieckie. Aha, no i pucen, czasownik niemiecki pucen, czyli czyścić. I był w Polsce zawód. Czyli dawniej to była pani, która czyściła lampy. Bardziej to był pan, który czyścił, był lampucer. Pan. To był zawód po prostu. Lampucer, czyli osoba, która czyści lampy, też te lampy zapala, latarnik. No i potem się przez skojarzenie jakby miejsca tego, tej latarni wzięło to słowo lampucera, czyli no, latarnica też się mówi czasami. Też ładnie. Też, tak. Pani Elżbieta z Kielc pyta, czy pociąg może doznać opóźnienia. No, jak doznaje, to nic na to nie poradzimy. No, trudno. Tak, słuchaczka słyszała taki komunikat. Ja zresztą też słyszałam czasami, że pociąg doznaje opóźnienia. A to o tym kiedyś rozmawialiśmy, że czasami słyszymy takie publiczne, oficjalne komunikaty, kiedy to komunikujący dobiera takie niepotrzebne słowa albo określenia po to, żeby zyskać na powadze. Powadze. Tak. Tak, no doznać, tak, ale doznać może ktoś czegoś, krzywd, kontuzji, no pociąg doznał. Urazu, tak. No jednak nie powiemy, że pociąg doznał opóźnienia. Nawet nie powiemy, że człowiek doznał opóźnienia. To opóźnienie to tak jakby jakaś krzywda była. Ona jest krzywdą nie dla pociągu, tylko dla nas przecież. Doznał urazu, w efekcie doznania nie przeżył. Tak, albo my możemy doznać jakiejś nieprzyjemności z powodu opóźnienia pociągu, no ale pociąg doznać opóźnienia nie może. To znaczy, to się zdarza niestety, ale powinniśmy o tym inaczej mówić. Czy ja mogę również kiedyś do pani profesor napisać? Ale rzeczywiście, powiem, pan Kuba z Warszawy. Tak. Tak, jak najbardziej. Ja mam takie słowa, które bardzo lubię i też chętnie posłuchałbym o pochodzeniu tych słów. No dobrze, to się umówimy. Na przykład takie słowo ulubione, śmądak. Śmądak, to wszystko... Albo takie słowo też rzadziej używane, a nie wiem dlaczego mi się podoba. Miglanc, tak, to jest tak jak ta lampucera, to z tej, bardzo jakby z ładne. Tego, prawda? Z tej półki, tak? Z tej półki. Bardzo dziękuję. Miglanc i lampucera, dziękuję bardzo. Pozdrawiam, Katarzyna Kłosińska. 27 minut już po 17. To Nene Muscurin, Plaisir d'amour. Yes. Nanemu Skóri, program trzeci po 17.30. Czas na skrót. Artur Wertowski. Jeszcze dzisiaj hiszpański rząd opublikuje przyjęte przez Senat przejęcie władzy w Katalonii. Jutro hiszpańskie władze ustalą nadzór nad katalońską policją, finansami i systemem informatycznym. Hiszpański rząd, korzystając z konstytucji, zdecydował się usunąć z urzędu szefa katalońskiego rządu, Carlesa Puigdemonta, i rozwiązać jego gabinet. Zdecydował się na to, aby zahamować proces odrywania się regionu od reszty kraju. Wcześniej kataloński parlament w tajnym głosowaniu przyjął rezolucję o ustanowieniu niezależnej od Hiszpanii Republiki Katalonii. Ostatnia chwila, żeby złożyć wniosek o 500+. Można to zrobić jeszcze przez 4 dni, dzięki czemu można liczyć na wyrównanie za wcześniejsze miesiące. Oczywiście możemy składać w listopadzie, w grudniu, w każdym innym miesiącu, ale musimy pamiętać, że jeżeli wniosek zostanie złożony w listopadzie lub w następnych miesiącach, nie będzie wyrównania. Mówiła minister rodziny i pracy Elżbieta Rafalska. Jak dodała, do tej pory złożonych zostało 2,5 miliona wniosków. Zapal światełko pamięci to akcja po raz czwarty zorganizowana na cmentarzu Wszystkich Świętych przy Zakładowej w Łodzi. Na czym polega, tłumaczy organizator Przemysław Ledzian. Są tutaj chowane osoby bezimienne, których nie ustalono tożsamości, a także osoby, które były bezdomnymi i nie miał się kto zająć pochówkiem. Dlatego postanowiliśmy, że zajmiemy się taką spontaniczną akcją zapalania zniczy na tych grobach. Apelujemy do ludzi, żeby podczas tych dni, kiedy będą odwiedzać te groby, również zapalali znicze na tych grobach, żeby nie przechodzili obojętnie. W tegorocznej akcji wzięli udział uczniowie z 10 łódzkich szkół. To był skrót wiadomości, a teraz ekonomia. Na audycję zaprasza sponsor Renault. Producent Renault Megane z systemem Airlink 2 zapewniającym dostęp do usług online. Ekonomia w trójce. Arkadiusz Akierat. Dzień dobry. Amerykańska agencja ratingowa S&P Global Rating podwyższyła perspektywę ratingową PZU z negatywnej do stabilnej. Jednocześnie rating siły finansowej PZU pozostał na poziomie A-. I jest to jedna z najwyższych możliwych ocen dla polskiej spółki. Podwyższenie perspektywy ratingowej PZU to potwierdzenie naszej międzynarodowej wiarygodności oraz wyraz zaufania do zarządu i przyjętej strategii rozwoju, zwłaszcza wobec sektora bankowego, powiedział Paweł Surówka, prezes PZU. Analitycy agencji podkreślili, że siła finansowa grupy PZU ustabilizowała się po tym, jak podjęto w PZU w ostatnich miesiącach przygotowania do większej obecności właśnie w sektorze bankowym. Polskie firmy coraz częściej szukają miejsca dla swoich usług i produktów na zagranicznych rynkach. Prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Tomasz Pisula mówi, że widać bardzo duże zainteresowanie naszych przedsiębiorstw wchodzeniem na takie rynki jak afrykański, azjatycki oraz amerykański. Nasze wewnętrzne statystyki mówią o tym, że przez 9 miesięcy tego roku obsłużyliśmy ponad 1000 firm w ramach naszej sieci powstających biur handlowych. Są to rzeczy i duże, i małe, bo z jednej strony pomagamy na przykład przedsiębiorcom zakładać, po prostu rejestrować swoje firmy gdzieś tam za granicą, a z drugiej strony czasami pozyskujemy dla nich bardzo duże kontrakty, zamówienia. Czy też pomagamy im na przykład zakładać zakłady produkcyjne. Docelowo Polska Agencja Inwestycji i Handlu chce otworzyć blisko 70 biur handlowych za granicą. Do końca roku może być ich więcej niż 20. Najbliższe otwarcie w listopadzie w Wietnamie. Tydzień na rynku giełdowym dla trójki podsumuje w tej chwili Emil Łobodziński z domu maklerskiego PKO Banku Polskiego. Po ubiegłotygodniowych spadkach ten tydzień przyniósł na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie wahania nastroju. Początek tygodnia to spadki indeksów. Ostatnie 3 sesje to jednak odrabianie strat. Ostatecznie WIG20 okazał się najsilniejszy, zyskując na wartości. Słabiej zachowały się spółki średnie, pozostające w trendzie bocznym. Ponownie słabością raził z kolei indeks SWIG80, który jest w trendzie spadkowym. Na zachowanie giełdy papierów wartościowych wpływ miały rynki zagraniczne. Indeks rynków rozwiniętych stracił nieco na wartości, podobnie jak indeks rynków wschodzących. Pozostają one jednak nadal w trendach wzrostowych. Warto zwrócić uwagę na bardzo dobre zachowanie niemieckiego DAX-a, który wyraźnie ustanowił nowy szczyt, przebijając się powyżej bariery 13 tysięcy punktów i kontynuując trend wzrostowy. A na koniec dnia giełda papierów wartościowych w Warszawie zanotowała wzrosty. WIG20 poszedł w górę o 1,32%, WIG1,12%, obroty wyniosły ponad 986 milionów złotych. Frank szwajcarski kosztuje teraz tyle samo co dolar, czyli 3,66 zł, euro jest po 4,24 zł, funt brytyjski kosztuje 4,80 zł.

Sztandarowej mógł zaistnieć. A pan profesor dożywotnio konserwował i opiekował się nim przy każdorazowej zmianie czasu z jesiennego na letni lub na odwrót. Liczyliśmy, że pan Zdzisław Frugalski będzie mógł uruchomić na nowo zegar. Dobrze właśnie, że się spotkaliśmy tutaj. Pod kolumną Zygmunta możemy sobie popatrzeć niestety tylko na folię, którą wieża jest teraz owinięta. No i zegar ten, o którym chciałam porozmawiać, też jest niewidoczny. Ja jestem uczniem profesora Mrugalskiego. Studiowałem pod jego kierunkiem na Politechnice Warszawskiej mechanikę precyzyjną. Magister inżynier Marek Górski. Co do zegara, to tylko było wiadomo, że to był zegar mechaniczny. Były też głosy, żeby elektroniczny, nowoczesny zrobić, no ale nie stanęło na tym, że będzie to zegar klasyczny, mechaniczny. Profesor właściwie jakie przedmioty wykładał? Teorie kół zębatych, zazębienia i tak dalej. Wspaniałe książki napisał różne na ten temat. To jest bardzo wąska dziedzina i bardzo ciekawa. I do odpowiednich celów stosuje się odpowiednie zazębienia kół zębatych. Zegarowe zazębienie to jest dobre w jednym miejscu, a w innym miejscu w ogóle nie do przyjęcia. Ale przyszły zegary inne, elektroniczne, cyfrowe. I po co te zębatki A to są zegary bez duszy, właśnie tak mówił. Profesor Mrugalski to jest wskaźnik czasu, nie zegar. Profesor właśnie tkwił w temacie mechaniki precyzyjnej przez przeszło 50 lat. Dzisiaj w całym kraju te duże miejskie zegary zatrzymały się, jedne na dłużej, drugie na krócej. Jak najbardziej w tej chwili właśnie jadę z Białęki, gdzie też przez 87 minut zegar był zatrzymany, bo tyle lat miał profesor. Akcję wstrzymania zegarów zorganizował Klub Miłośników Zegarów i Zegarków, a wspomnienia o profesorze Zdzisławie Mrugalskim zebrała Ewa Dudzińska. 18 minut do 18. To Ewa Kasydy. Trouble the water. Who's that yonder dressed in red? Wait in the water. Must be the children that Moses led. God's gonna trouble the water. Panie Adamie, witam pana. Dzień dobry. Halo. Witam serdecznie. Pozdrawiam słuchaczy i redaktorów. Cisza jakaś taka, nikt nie dzwoni. Postanowiłem wsadzić kij w ognisko. Na temat liści, o których był reportaż, czy nie wiem jak to nazwać. No tak mi się wydaje, że zaczynamy trochę brnąć w jakichś chyba absurdów, opary, snując teorię, że przez całe lato na liściach się nam nazbierało Bóg wie czego i teraz jak to spalimy, to straszne, uwolnimy z tego toksyny. Demony, co nam zrobią raka i nie wiadomo co jeszcze. Myślę, że to jest tak samo rakotwórcze. Ja chciałem tylko powiedzieć, mieszkam na wsi, mam strasznie dużo liści, zbieram je, nie palę, kompostują się w bezpiecznych miejscach, dając schronienie jeżom na zimę. Nie używam też paliw stałych do ogrzewania domu. A myślę, że to rakotwórczość tych liści to taka jest jak i wędzonej kiełbasy na jałowcowym dymie i pewnie Kazik w kościele za przeproszenie. No, pewnie tak, aczkolwiek ta rakotwórczość kiełbasy wędzonej, smażonej jest udowodniona. 7 trójek na początku 22, 17 minut do 18. Proszę pozostać z nami za chwilę. Puls trójki. Children that's coming through, God's gonna trouble the water, man. Wait in the water, wait in the water, children, wait in the water, God's gonna trouble the water. See the Holy Ghost looking for me. Puls Trójki. Zaprasza Łukasz Walewski. Dobry wieczór. Dziś o sprawach bieżących w polityce. Witam w studiu gości. To posłowie Marcin Horała, PiS. Dzień dobry. Dzień dobry. Piotr Zgorzelski, PSL. Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie. Panowie, na początek proszę o krótki komentarz do tego, co dzieje się obecnie w Katalonii, której parlament, jak wiemy, ogłosił powstanie Republiki Katalonii, oderwanie się od Hiszpanii. Jak panowie posłowie oceniają ten krok liderów katalońskich i drugiej strony Madrytu? No, jest to sytuacja może nie zupełnie nowa, bowiem z tego typu przypadkami mieliśmy do czynienia chociażby jeśli chodzi o referendum w sprawie szkockiej. Tutaj sytuacja jest nieco bardziej złożona, bowiem Katalonia to terytorium 10% Hiszpanii, ludności to 15%, PKB 20%, ale płacących podatki to już 30%. Więc zdenerwowanie i napięcie, jakie towarzyszy tej, można powiedzieć, no, zasadzie zastosowania zasady samostanowienia państw, bo ta zasada, przypomnę, obowiązuje od pierwszej wojny, to właśnie 14 punktów prezydenta Wilsona w związku z tym, kiedy zostało zastosowane, to właśnie Polska odzyskała niepodległość. Dlatego też my, chociażby patrząc na to historycznie, musimy być bardzo ostrożni. Zwłaszcza, że nie podobało mi się słowa pana Timmermansa, który powiedział, że utrzymanie rządów prawa wymaga proporcjonalnego użycia siły. Zastanawiam się tylko, czy cytował Putina czy Kima. Marcin Horała, PiS. No po pierwsze, można się ucieszyć, że mamy w Polsce różne problemy, ale akurat takich nie mamy i to jest najbardziej optymistyczne w tej całej sytuacji. Trzeba też stwierdzić, że to pokazuje, że no, nie można przesadzać czy igrać z ogniem z pewnymi separatyzmami czy regionalizmami, zarówno w wymiarze kulturowym, jak i w wymiarze instytucjonalnym. Jeżeli to przenosimy na teren Polski, to jakby wszystkie odrębności trzeba szanować, kultywować tradycje, historię, lokalną kulturę, ale można też przedobrzyć i prowadzi to wówczas do zdarzeń bardzo niepokojących. I również w wymiarze instytucjonalnym musimy zachować unitarny charakter naszego państwa. Zdecydowanie się sprzeciwiamy temu, co proponuje na przykład Platforma, czyli likwidacji urzędów wojewódzkich, czy takiemu zwinięciu państwa w regionach. No to bym się nie zgodził, ale oczywiście to są dwie wizje państwa, które jakby odróżniają nie tylko od Platformy, ale Polskie Stronnictwo Ludowe także ma właśnie taką wizję państwa, że niepotrzebny jest w regionie dualizm i taka dychotomia pomiędzy zarządzającymi tym regionem, bo marszałek, który pochodzi z wyborów prawie powszechnych, bo w regionach nie ma bezpośredniego wyboru marszałka, ale jest do tego tytułu wyjątkowy, bowiem pochodzący z wyboru, wystarczy, aby zarządzać tym regionem. I tutaj wcale nie obawiałbym się tego, że brak wojewodów może prowadzić do separatyzmu, bo akurat Polska, jak tutaj zresztą pan poseł słusznie zauważył, jest unitarna i nie wywołując żadnych, że tak powiem, demonów, myślę, że nic tam takiego nie grozi. W tym samym momencie, panowie, mamy spór w Warszawie, choćby dotyczący Placu Piłsudskiego, jak wiemy, między władzami centralnymi a ratuszem warszawskim. Jest próba odebrania właśnie tego placu władzom miasta. No tak, znaczy przede wszystkim ten plac należy do Skarbu Państwa, no i to Skarb Państwa, no, wydaje się czymś oczywistym, że ma pewną możliwość i zresztą tak wynika z przepisów prawa decydowania, kto konkretnie w imieniu Skarbu Państwa te zarządcze funkcje wykonuje. Jest to miejsce najważniejszych uroczystości państwowych, przecież nie tylko lokalnych, warszawskich, więc nie widzę w czym problem. No niestety niektórzy włodarze lokalni, niektórzy, podkreślam, niektórzy, ale niektórzy w kilku miejscach no poczuli się takimi właścicielami swoich miast również w sensie prywatnym i bardzo alergicznie reagują, jeżeli by choć tam odrobinę im z tej jej potęgi lokalnego władztwa zabrać. Pan poseł Horała wcześniej stwierdził, gdy rozmawialiśmy jeszcze o Katalonii, że tradycje, historię oraz mniejszości należy szanować. Teraz przejdźmy do spraw w takim razie polsko-ukraińskich. Tutaj tematów dotyczących tradycji, historii, mniejszości jest bez liku. To główny temat naszego dzisiejszego spotkania w studiu, ponieważ Kijów wciąż nie pozwala Polakom prowadzić ekshumacji i upamiętniać rodaków pomordowanych na Ukrainie w czasie II wojny światowej, w tym również na Wołyniu. Co więcej, ukraińska strona postawiła warunki, które nie tylko blokują jakąkolwiek współpracę historyków, ale również uchładzają dwustronne relacje. W Kijowie oczekują, że Polska doprowadzi do odbudowania pomnika UPA w Chruszowicach, a to ukraińska powstańcza armia jest odpowiedzialna za ludobójstwo na Wołyniu. Ukraina liczy też, że Polska ukaże winnych, którzy zniszczyli tenże pomnik. Tak mówi wiceprezes IPN profesor Krzysztof Szwangrzyk. Tak napisała dzisiejsza Rzeczpospolita, to co przed chwilą zacytowałem. Jak na razie strona ukraińska nie skomentowała tych doniesień ani słów wiceprezesa IPN-u, ale jak słychać, sprawa nie jest prosta. Co zrobić z tym problemem? Ja mam ogromny żal do rządu PiS-u, że prowadzi taką politykę kontynuacji wizji prometejskiej, czy też marzeń Giedroycia w stosunku do Ukrainy, a Ukraina wykorzystuje to bardzo cynicznie i zachowuje się wobec nas nie fair po prostu. Po pierwsze, relacje polsko-ukraińskie powinny być budowane na prawdzie. My jesteśmy gotowi, aby o tym rozmawiać bardzo szczerze. Przypomnę tylko, że Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego złożył projekt ustawy, w której po pierwsze piszemy, aby dzień 11 lipca, czyli wtedy, kiedy przypadło apogeum ludobójstwa na Wołyniu, bo musimy mówić tutaj jednoznacznie, że to, czego dokonały oddziały OUN, UPA wraz ze wspomagającą ich ludnością cywilną, to było po prostu ludobójstwo, a nawet w określonym jako genocidum atrox, czyli ludobójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Jeżeli i dopóki strona ukraińska tego nie uzna, stosując różnego rodzaju ekwilibrystykę semantyczną, że to jakieś tam czystki i tego rodzaju słowa, to nie ma mowy o pojednaniu i takie właśnie sprawy będą się powtarzały. Przed chwilą pan powiedział o tym, że strona ukraińska nie zgadza się na ekshumację. Wiadomo, o co chodzi, tak? Chodzi o naszych rodaków bestialsko pomordowanych i oczekuję, żeby jakby na nowo powstał pomnik UPA. No a ja przypomnę, że ten pomnik był zbudowany nielegalnie i wójt tamtej gminy po prostu nakazał jego rozbiórkę. Na tym miejscu został pobudowany inny pomnik, na którym znajduje się napis i chciałbym dedykować to wszystkim, którzy jeszcze mają jakieś wątpliwości, Ukraińcom, którzy na Wołyniu i Małopolsce Wschodniej w latach 43-45 zginęli z rąk UPA, ratując Polaków od zagłady, wdzięczni Polacy. My też, już ostatnie zdanie, bo mam wrażenie, że tutaj pan redaktor jakby patrzy wymownie. My także pracujemy nad projektem ustawy, który będzie gloryfikował, czy dziękował sprawiedliwym Ukraińcom, bo wielu Ukraińców z narażeniem życia ratowało Polaków. Patrzyłem znacząco, bo teraz czekam na pana posła Horałę, bo pytanie, co w takim razie rząd pocznie w tej sytuacji? To jest oczywiście ogromny problem, ponieważ z jednej strony w ewidentny sposób w polskim interesie leży silna wolna, niepodległa Ukraina. Ukraina, która nie jest zdominowana przez Rosję i która nie jest obiektem napaści Rosji, nie jest pozostawiona sama sobie przez Zachód, więc chcielibyśmy te stosunki zacieśniać i wspierać Ukrainę. Z drugiej strony niestety, po trzykroć niestety, część przynajmniej ukraińskiej opinii publicznej, elit, uparła się opierać tą współczesną ukraińską tożsamość właśnie o tradycję UPA, czyli organizacji zbrodniczej i ludobójczej. I myślę, że w tej sytuacji trzeba po prostu działać dwutorowo. To znaczy z jednej strony zawsze mówić, kiedy dotyczy to na przykład kwestii rosyjskiej agresji na Ukrainę, że my wspieramy Ukrainę i nie zostawiamy jej samej sobie, co nie znaczy, że odpuszczamy, czy jakoś zapominamy o pamięci polskich ofiar, czy akceptujemy gloryfikowanie UPA, ale i w drugą stronę. Kiedy Ukraińcy mówią tak, że mamy na przykład odbudować pomnik UPA, to my oczywiście nie ma na to zgody, nie ma o tym mowy, co nie znaczy, że jesteśmy wrodzy Ukrainie jako współczesne państwo. Panie pośle, powiem wprost. Chyba mamy w takim razie pad, bo nie ma zgody na ekshumację, a z drugiej strony jest oczekiwanie, aby zgoda została wydana na odbudowanie pomnika. Panie doktorze, cieszy te słowa wypowiedziane przez pana posła. Jeżeli tak faktycznie jest i że jest to być może zdanie większości w PiS-ie, to dobrze to wróży temu, co powiedziałem na początku, że te relacje muszą być budowane na prawdzie i nie ma zgody na to, abyśmy tolerowali, że tożsamość swoją Ukraina będzie budowała na kulcie Bandery, który po prostu był przywódcą zbrodniczej organizacji. Ja zapytam wprost, czy panowie oczekują w takim razie, że tą sprawą zajmie się czy minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski, czy może sama pani premier? No, proszę, wiemy, że to proszę wiedzieć. Panie pośle, pan pozwoli, że ja dokończę, tylko wiemy, że te sygnały płynące ze strony ukraińskiej są następstwem wizyty wicepremiera Piotra Glińskiego w Kijowie. Tak, ale proszę pamiętać, nie wiem, czy panowie wiecie, że nie tylko z Ukrainą mamy tak napięte stosunki w kwestiach poszanowania mniejszości narodowych, bo tak samo jest na Litwie. Ja tylko przypomnę, że bardzo mocno w to angażował się świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński, który na Litwie był aż 14 razy. I kiedy 14 raz wrócił z Litwy, mając nadzieję, że między Polską a Litwą będzie można także zbudować dobre relacje, no to Litwini co zrobili? Przyjęli ustawę o zmianie nazw na litewskie, na miejscowości. To panie pośle, czy powinien się prezydent Andrzej Duda w to zaangażować w tej chwili? No prezydent Andrzej Duda tak także pojechał na Ukrainę, ale nawet nie był w stanie poprosić o zwrot kościoła świętej Marii Magdaleny, w którym teraz odbywają się różnego rodzaju występy artystyczne, a przywiózł, można powiedzieć, deklarację po pożyczki wielomiliardowej dla Ukrainy? No i to jest właśnie pytanie i to jest jedna ważna sprawa, którą tutaj myślę, że trzeba jasno zarysować, że te dwie sprawy, jeżeli nie możemy się dogadać w kwestii pamięci, tożsamości historycznej, powinniśmy to bardzo twardo i asertywnie stawiać i no, nawet pewien obowiązek moralny wymaga, żeby nie zapominać o naszych rodakach, którzy tam zostali pomordowani, ale nie znaczy to, że z tego powodu mamy przekreślić całość stosunków współczesnych polsko-ukraińskich czy polsko-litewskich, nie wiem, na przykład jako metody nacisku używać wypychanie ich z obszaru bezpieczeństwa NATO w państwach bałtyckich czy z aspiracji zachodnich Ukrainy, bo to dla współczesnej Polski jest no być albo nie być. Wszyscy to wiemy, to jest rzeczą oczywistą, kto spojrzy na mapę, że jeżeli odpuścimy Ukrainę Rosji, będziemy biernie stali wobec postępującej presji rosyjskiej na Ukrainę, to tam w którejś kolejności jest dalej Polska. Także pamiętać o ofiarach, nic tu nie musimy odpuszczać, ale też jednocześnie nie używać tego jako pretekstu do niszczenia czy ograniczania tych współczesnych, naszych po prostu podstawowych interesów bezpieczeństwa Polski. Panowie, jeszcze ostatni wątek, który chciałbym, żebyśmy się zajęli. Specjalny sprawozdawca ONZ, który gościł w Polsce, Diego Garcia Sayan, ocenił, że niezależność wymiaru sprawiedliwości w Polsce jest zagrożona. Reformy podjęte przez rząd, które miały stanowić lekarstwo na daną sytuację, wyglądają znacznie gorzej niż sama choroba, która dotknęła wymiar sprawiedliwości. Mówił, ocenił, że zmiany w sądownictwie przygotowane przez rząd i większość rządzącą po wyborach parlamentarnych w 2015 roku, i tu kolejny cytat, podważają rolę, niezależność i zasadę trójpodziału władzy, nastąpił atak na wymiar sprawiedliwości. Panie pośle, patrzę na posła Horałę. Jak pan to odbiera? No cóż, jest to opinia pana przedstawiciela ONZ, z którą się nie zgadzam. Uważam, że po prostu się myli. No i właściwie i tyle. No nie widzimy tej jakiejś napaści na trójpodział. W Polsce pozycja dotychczasowa wymiaru sprawiedliwości była bardzo specyficzna i właśnie była wyłączona z pewnego trójpodziału, czyli własnej, czyli kontrolowania i równoważenia się władz. Tego, co w angielskiej myśli politycznej nazywa się system check and balance. No nie było żadnego check i balance. Sędziowie kontrolowali sami siebie, wybierali sami siebie pociągali, a nie pociągali do odpowiedzialności. I wprowadzenie pewnej demokratycznej kontroli i zrównoważenia władz to nie jest zamach na trójpodział. No dla mnie jednak trójpodział władzy wynika także z faktu, że powinna być ona wzajemnie od siebie odseparowana. O to separowanie wnosi była także Komisja Krajowa Pierwszej Solidarności i to było jakby jednym z ważniejszych porozumień okrągłostołowych. To jest jakby po pierwsze. Po drugie, no ja już widzę, że PiS wszystko, co przeciwko niemu jest zgłoszone, mówi jako, nazywa jako opinia nieistotna albo opinia, którą się nie zgadzamy. Ja tylko zwrócę uwagę, że po Komisji Weneckiej to jest jakby kolejna opinia, i która jednoznacznie pokazuje, że jednak coś jest na rzeczy. A na rzeczy jest prosta rzecz. Otóż chodzi o to, że na czele wymiaru sprawiedliwości stoi polityk. Polityk, który jest ministrem sprawiedliwości, który jest szefem partii politycznej. A więc tutaj zostaje naruszona równowaga. Na jakim czele wymiaru sprawiedliwości? Jest sędzią Sądu Najwyższego? No ale jest prokuratorem generalnym, który mianuje prezesów sądu. No prokurator mianujący prezesów sędziów, to nie jest... Ale to jest funkcja administracyjna, a to, że prokuratura podlega władzy wykonawczej, to w doktrynie się nazywa klasyczny model europejski. Prezes sądu to nie jest funkcja administracyjna. No, tak, no, jak się domyślałem naszej reformie, ale prezesem sądu może być nie sędzia? Słuchacze, panie pośle, czy może być nie sędzia? Jest sędzia, ale spełnia funkcję administracyjną. Tak, jak domyślali się zapewne nasi sędziów. Słuchacze, ta opinia dzieli i dzielić będzie. Marcin Horała, PiS, Piotr Zgorzelski, PSL, Łukasz Walewski. Dziękuję, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć, cześć, cześć! No mówię wam, że Tytus, czyli jakby ja, Romek i Atomek, pracujemy teraz w Mediamarkt. Ja kieruję działem gimnastycznym po prostu. Ty, Tytus, to właściwie po co nam dział gimnastyczny? No co ty, a wiesz jak trzeba się nagimnastykować, żeby zadowolić klienta, co nie? Będziesz zadowolony z lekkiego i smukłego MacBooka Air z wytrzymałą baterią w cenie 3799 zł. Teraz aż do 30 korzystnych rat. Mediamarkt, precz z nudą! Agencja Muzyczna Polskiego Radia oraz Fundacja Agaty Staczkowskiej zapraszają na koncert dla dzieci Piosenka Nie zna granic z cyklu Śpiewajmy z Agatą Staczkowską. Razem będziemy śpiewać piosenki pochodzące z różnych stron Europy. Niedziela, 29 października, godzina 11. Studio Koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Projekt powstał we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Ranking Lubię, bo polskie. Akcja Polskiego Radia wspierająca polskich producentów i usługodawców.